Migały, migały. Thank you. i wygrywasz w ogóle. Tak jest, wygrywasz w ogóle żyjąc, istniejąc, bo przecież mam znowu złe słuchawki i istnienie na tym świecie jest tak niesamowitym plusem, sam fakt egzystencji. Tak nieprawdopodobną rzeczą, to tak jak Siekierezadzie, kiedy główny bohater mówi do babci: wstałem, jest nowy dzień, babciu, to cud. No właśnie, to cud. To cud, że spotykamy się tutaj po raz kolejny. To bardzo dobrze. Przed państwem troszeczkę przypadkowo, ale podobno prowadzący nie powinien przyznawać się do przypadków, ale ja nie jestem typowym prowadzącym, więc tak się właśnie stało. Z albumu Brutalizm włoska mediolańska grupa techno, i to techno takiego podziemnego, ujawniła się, którą chowałem mniej więcej na środek audycji, ale wyszła przed szereg. Dobrze, niech tak będzie. Awangarda, czyli po włosku Straż Przednia, wyszła w wykonaniu Amstry i Amstra to projekt, a Konflikt to jest właśnie tytuł utworu. Ale cóż, jeśli chodzi o Annały Migały, takie zreformowane, bo z dwóch jedno zrobione, no to cóż, od naszego korpusu przedporannego przejęliśmy sygnał dźwiękowy i oto i on. PPK Woskresienie, moi drodzy, a jeśli chodzi o PPK, no kojarzy się to z kosmosem i z rakietami, no musi się kojarzyć. Kapsuły Vostok, Sojuz, rakiety Energa, rakieta Saturn, Saturn 5, największa rakieta, która transportowała ładunek na orbitę. I to wszystko ostatnio zrekapitulowałem sobie w filmie Grawitacja, takim thrillerze dzielącym się właśnie na orbicie ziemskiej, gdzieś podczas po prostu rutynowych badań. I muszę przyznać, że film znakomity, bardzo dobry, bardzo dobrze oddający realia, no tylko szkoda, że zrobili go Amerykanie, bo zwroty akcji po prostu mogłem z zegarkiem w ręku mówić, kiedy nastąpi następny zwrot akcji. No, musiała być szarpanina oraz zabili go i uciekł. No niestety, taka charakterystyka, co mnie z kolei przywiodło do konstruowania pojazdów kosmicznych, a raczej statków kosmicznych, raczej rakiet. Zacząłem no nie tyle studiować, co praktykować taką osławioną rocket science. Rocket science jest używane jako czarna magia mniej więcej w języku amerykańskim, a ja rocket science właśnie poznaję przez grę komputerową, nie będę zdradzał tutaj tytułu. Niemniej jest bardzo interesująca i człowiek o wiele więcej rozumie. Dlaczego ci astronauci, jeszcze nie widząc Księżyca zza Ziemią, już musieli włączyć silniki dodatkowe, żeby dostać się na jego orbitę. Dlaczego to wszystko tak odpada i musi odpadać i spalać się w atmosferze i tak dalej, i tak dalej. I pod jakim kątem najlepiej wejść z powrotem do atmosfery Matki Ziemi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale może zejdźmy na dół, bo tam Brudne plaże przecież bywają, bywają i takie, szczególnie po całym sezonie i po majówce też. Tej niespecjalnie, chociaż być może byli jacyś desperaci, którzy na te brudne plaże się wybrali. I Dream in Neon, czyli wszystko utrzymujemy dalej w stylistyce cyberpunkowo-przyszłościowej. Dzikie plaże, a na nich ty i ja. Dirty Beaches mogą być dirty, może nawet i są lepsze wtedy. I Dream in Neon. No, to kojarzy mi się z tymi neonowymi pewnymi rzeczami. Nawet zdjęcie ostatnio w weekend, pusty weekend w Warszawie wykonałem właśnie neonowe. Dużo neonów w centrum. Nie było w ogóle ludzi, nie było pojazdów, nie było nikogo, ja włóczyłem się w zimowej kurtce, przecież 3 stopnie zacinał wiatr i lodowaty deszcz, w narciarskiej czapce, bo taka ciepła. Wyglądałem jak przybysz z innego świata, włóczący się w jeszcze innym. Jakbym wskoczył do fotografii z lat 60. Tam właśnie też stolica wieczorami bywała raczej pustawa. I tak sobie pomyślałem, choć już przestawałem powoli myśleć właśnie ze względu na proces, którym było to, że nie było ludzi i nie było nikogo, kto mógłby się do mnie zwracać, ani nikogo, kto mógłby mnie nawet widzieć. I stawałem się coraz bardziej wolny. Wolny nawet od innych i wolny od siebie, wolny od Michała Migały. Stawałem się taki nieokreślony wręcz. Bardzo ten stan był ciekawy. No ale w końcu ktoś mnie skonkretyzował jakimś spojrzeniem, telefonem dzwoniącym w kieszeni i znowu byłem Michałem Migałą. To taka wolna refleksja a propos piosenki I Dream in Neon. A państwo, widzę, informują mnie tutaj o urodzinach, to bardzo dobrze. Urodziny na pewno jakieś będziemy obchodzić, to na pewno. Czy znowu nie będzie 3:33? No cóż, raczej nie będzie, drogi Nikiforze. Czwórka to wizualnie krzesło, byle nie elektryczne. Nie, nie, nie po tej stronie oceanu. Po tej stronie oceanu nie używamy krzeseł elektrycznych. Audrey Hepburn przyszła na świat. No cóż, urodziłem się za późno. Ona przyszła na świat 87 lat temu. Miś również wszedł na ekrany. No, to już jest film mainstreamowy, można powiedzieć. Tak, natomiast widzę coś tutaj, meldowanie obecności. A właśnie, urodziny. Tak, urodziny na przykład Dicka Dale'a, jednego z lepszych gitarzystów stylu surf, który stworzył utwór będący tłem muzycznym dla jednego z najbardziej znanych filmów ostatnich 30 lat. Nie będę wymieniał nazwy tego filmu, ale kiedy państwo usłyszą te dźwięki, dokładnie państwo będą wiedzieli, co to za film. Dick Dale and his Deltones w utworze Miserable. Dick Dale, Miserable, I Love You Honey Bunny. Dokładnie tak. Styl surf, który sam bardzo lubię w różnych odmianach. No, na pewno w odmianie, w której artyści, no nie tyle artyści, co utwory black metalowe są właśnie przerabiane na zimną, mroczną Kalifornię. I takie utwory również będą jeszcze, będzie ich bardzo dużo, będą całe owoce, a żeby Dicka Dale'a albo Dick Dale'a. Pytanie, czy Dick się odmienia? Wacława czy Wacław Dale? No, tego nie wiem, ale żeby jeszcze uczcić jego urodziny, to może jeszcze jeden utwór The Wedge Paradiso. Dick Dale, The Witch, Paradiso. No właśnie, tych urodzin troszeczkę jest i je uczcimy, mimo że wiem, że redaktor Okrasko również uczcił różne urodziny. To nic. Ale tego świętowania nigdy dość. No, czasem dość. Czasem łatwo rzeczywiście przesadzić ze świętowaniem. Myślę, że każdy z Państwa tego doświadczył. Ja kiedyś doświadczyłem tego na pewnym weselu w Siedlcach, gdzie sprytni lokalsi wzięli mnie nie przemocą, a podstępem psychologicznym po prostu, próbując przytruć mnie troszeczkę dużą ilością substancji, co w sumie im się udało, ale to nie czas na te kombatanckie wspomnienia, a czas na interakcje ze słuchaczami. Bardzo jestem wdzięczny zawsze za wszelkie propozycje, które Państwo piszą. Bardzo starannie je przeglądam. I jedna z takich propozycji, która wzięła się z poprzedniej audycji, to było Tokio. Classic Nouveau. Tu pan Janek zaproponował. No cóż, wszystko, co idzie z głowy dosyć gładkiej Sana Solo, praktycznie, no nie wszystko, ale większość rzeczy akceptuje. Tak też będzie w tym przypadku. Urzekli mnie kiedyś po prostu swoim teledyskiem do Is It a Dream. Tam był drogi sprzęt do kendo, czyli symulacji walki samurajskimi mieczami. I cóż, i członkini zespołu, i sam solo właśnie, i klimat francuskiego zamku, i to kendo, to były lata 80., więc fascynacja Japonią szła cały czas. Lata 70., karate, kung fu. Lata 80., rosnąca rola Japonii w świecie i to wszystko przekładało się nie tylko na teledyski, ale również na filmy. Ale to temat jeszcze, który mógłby być spokojnie tematem pracy doktorskiej na jednej z uczelni. Classic Nouveau Tokio teraz od pana Janka. Classic Nouveau i Tokio, no rzeczywiście dosyć taka rzeczywista i słuszna konstatacja, że Tokio jest dosyć daleko, no ale tutaj wszystko oczywiście jest kwestią kontekstu, kwestią względności w naszych ziemskich odległościach na pewno. No tak, choć dla takiego Rosjanina, który jest przyzwyczajony do, powiedzmy, miasto leży zaraz obok, 40 kilometrów stąd, już mniej, no a jeśli wylecieć poza naszą planetę, to w ogóle te odległości stają się takim po prostu zlepem. Ale dobrze, ale zanim wylecimy z tej planety, o ile w ogóle jakieś resztki humanoidów będą w stanie to zrobić po załamaniu gospodarczo-klimatycznym i społecznym również, to jeszcze być może czeka nas era takiego przyspieszenia technologicznego, dosyć mocnego, w którym to przyspieszeniu maszyny i ludzie stapiać się będą w jedno. Nurt cyberpunkowy obecny również w muzyce jest, a jakże. William Gibson, jego książka Neuromancer nie poszła na marne. Zyskała rozgłos, była przyczyną w ogóle stworzenia pewnego świata przedstawionego. I w ten klimat wpisuje się grupa Power Glove w utworze Playback i to tak to pachnie latami 80. mocno. Kończy się utwór, przede wszystkim utwór Power Glove. No właśnie. A teraz, żeby przede wszystkim też zaspokoić nieco bardziej metalowe podniebienia, myślę, że nadszedł czas na zespół Death. Zespół Death, który, no cóż, był legendarny, jeśli chodzi o swoje dokonania, rozwiązania pewne melodyczne, pewne zaczątki gatunków późniejszych. Od tego się właśnie zespołu zaczęły. Jeden z prekursorów gatunku death metal właśnie. No i cóż, przede wszystkim tu ja lubiłem, jeśli chodzi o death metal, te ballady, bo rzeczywiście sama upanka była dla mnie no czasem zbyt mocna i zbyt przebodźcowująca. Natomiast ballady tutaj owszem były całkiem znośne i całkiem takie melodycznie dobrze rozwiązane. Ja dopiero pewne zwroty, jeśli chodzi o kompozycję, mogłem wyczuć w melodiach, bo w utworach takich o szybkim tempie po prostu te różne fikołki kompozycyjne, które są zawarte w utworach death i black metalowych, czasem nie miałem czasu się z nimi zapoznać. W przypadku wolniejszego tempa jest coś innego. I właśnie dlatego chciałbym zaprezentować, nie ze w związku z urodzinami, tylko tak po prostu, utwór death pod tytułem Voice of the Soul. Jack Schuldinger, zespół Death, rzeczywiście maestria Chucka jest mocna. Naprawdę ten człowiek robił ręką takie rzeczy na gitarze, że do tej pory mu nie wstyd. No właśnie. Czas na inną, bardzo ważną postać, bardzo ważną i charakterystyczną postać, która była wspominana już w audycji poprzedniej redaktora Okrasko, ale myślę, że jest na tyle mocna, że należy to zrobić po raz wtóry, co prawda być może innym utworem. Mówię oczywiście o Bogdanie Gajkowskim, czyli kapitanie Nemo, człowiek, który bezbłędnie trzyma się swojej bezbłędnej stylówy już chyba od ponad 30 lat co najmniej. Także szacunek za to i za to, że cały czas jest obecny na rynku muzycznym. Po drodze jakieś były, ja wiem, konflikty z managementem, jakieś fanpage'e, które były raz przejmowane przez jedną, przez drugą stronę. No, artystyczne życie rządzi się swoimi prawami. Kapitan Nemo w swoich utworach często takim dosyć bardzo poważnie w ogóle komentował rzeczywistość i zmiany społeczne, socjoekonomiczne, a przede wszystkim wpływ technologii ówczesnej na życie ludzi. Jako że komentował wpływ technologii ówczesnej na życie ludzi, to jego piosenki się w taki zabawny sposób zdezaktualizowały, kiedy mówi o zagrożeniu magnetowidami chociażby. Tak, ale również przewidywał dalszą przyszłość, między innymi podróże międzyplanetarne, które miejmy nadzieję już wkrótce będą dostępne. No może nie dla wszystkich, no ale choćby dla małej grupy ludzi to na pewno w jakiś przedziwny sposób jeszcze bardziej rozkręci naukę i technologię. I o tym jest piosenka Elektroniczna cywilizacja kapitana Nemo, a samemu Bogdanowi Gajkowskiemu, przepraszam, dużo inspiracji i dużo niespodziewanych przebłysków. O, tego życzę. Kapitan Nemo teraz. Homo sapiens. tylko dwa pokazy na kanale numer 206. Ty nową głowę możesz mieć już dziś. Zaraz włączyć w sieć. Cywilizacja! Cywilizacja! Cywilizacja! Cywilizacja! Ostatnio dane mi było być w terenach zielonych, na wy i na. I potem wrócić do tak zwanego miasta i muszę przyznać, że dowolne drzewo jest piękniejsze od wszystkich warszawskich biurowców po prostu. A dowolny zagajnik jest piękniejszy od całego centrum miasta. O, to takie moje prywatne tutaj poglądy, a teraz, żeby utrzymać się może w nurcie dystopijno-elektropolskim. Piękny gatunek właśnie wymyśliłem, nowy. Zresztą dziennikarze muzyczni, do których podobno ja się zaliczam, no jednym z ich zajęć jest wymyślanie nowych gatunków muzycznych, grupowanie tej muzycznej masy w jakieś szufladki, a zatem niech będzie. Kombi i inwazja z Plutona, a to dlatego, że jeden ze słuchaczy, Krzysztof Wyły, że tak powiem, Borodo, no, porównał moją stylistykę na poprzednim zdjęciu do audycji ze Skawą, który tutaj śpiewał w kombinezonie płetwonurka, dlatego że kombinezonów kosmonautów nie było. Podkreślam, kosmonautów, a nie astronautów, gdyż astronauci to chyba do gwiazd lecą. No, z tego co wiem, to Amerykanie nadal do żadnej gwiazdy nie dolecieli. Natomiast kosmonauci po prostu poruszają się po kosmosie. Swoją drogą kosmos jest przeciwieństwem słowa chaos w pochodzącym z języka greckiego słowie kosmos jest właśnie zawarty już ten porządek. A zatem nie było strojów kosmonautów, więc cóż trzeba było robić? Po prostu wypożyczyć inne stroje, które chociaż trochę to przypominają i nagrać teledysk o przybyszach z Plutona, a tak naprawdę o lęku wobec radioaktywności. pora chory, co na to tam. Jak idziesz spać, pan zerzył w ołowiu, to jeszcze ma schron, to jeszcze ma tak. Imacja śmierci Plutona, ten wzięła planetę zieloną. Imacja śmierci Plutona, imacja śmierci Plutona. No cóż, koniec końców Pluton nie okazał się tak śmiercionośny jak choćby plastik czy pochodne ropy naftowej. Z tym chyba jest największy problem, natomiast z rzeczami około Plutona, plutonowymi i około uranowymi, no nieco mniejszy i to kilkukrotnie. No dobrze, czas przyszedł na to, żebyśmy po zagładzie atomowej, którą Grzegorz Skawiński tak nam tutaj wyśpiewał, pokazali jednak, że wielkiego ducha, że można i to przeżyć, bo zawsze, zawsze coś jest dalej. Tłumaczę to czasem ludziom, którzy mówią, że po śmierci nic nie ma. O, tłumaczę, że mogą się mocno pomylić. Zawsze coś jest. A zatem Prurient, you show great spirit, żeby państwa tak dobrze ululać do snu w takim, z taką dobrą, męską energią, zresztą nie tylko męską. Teraz, a ja się z państwem żegnam, było mi bardzo miło. Michał Migała, słyszymy się za tydzień.